neşeli zor değil. Vuruyorum dizlerime ah pataküte zor değil. Katıyorum tozu dumana da toz değil, toz değil. Biliyorum hepsi hava gazı, söz değil, ah söz değil. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Sallıyorum bol keseden sağa sola zor değil. Atıyorum tutuyorum kah tutamıyorum zor değil. Dönüyorum köşeleri dört köşeli zor değil. Vuruyorum dizlerime ah pataküte zor değil. Katıyorum tozu dumana da toz değil, toz değil. Biliyorum hepsi hava gazı, söz değil, ah söz değil. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Deniyordum seni, sen seversin bunu. Sevmediysen peki, sen tamamla sonu. Çık saraydan, ağlıyorsan dön yoluna, aşka dair.